लोगों में प्रचार करना ऐसा विशेष था उनका, तो इनके द्वारा बहुत कुछ लाभ हुआ है। इस लाभ में कोई व्यक्ति का हाथ नहीं है, भगवान की कृपा है। इसमें कोई व्यक्ति ऐसा कर दे ऐसी बात नहीं थी, ना तो कोई ब्राह्मण थे, ना कोई पंडित थे, ना कोई ऐसे योग्य थे, तो भगवान की कृपा से महाराज भगवान चाहे सो कर दे। मशक ही कर रहे बिरन जी प्रभु, अरे मशक ऐसे भगवान है तो उन्होंने ऐसा काम किया है भगवान की कृपा से। जंगल में बैठे थे, एक दिन बात चली, कल्याण के लिए लेख लिखते थे, विचार करते थे, तो एक दिन पूछ बोले कि हमारे पर भगवान की विशेष कृपा है, आप लोगों पर भी कृपा है। ये जो आज भगवान को कल्पित बताते हैं और एक निर्गुण निराकार की बात कहते हैं, ऐसे बताने वाला मैं कम नहीं होता, एक नंबर का होता। अगर भगवान की विशेष कृपा मेरे पर न होती तो मैं ऐसा ही होता, पर भगवान की विशेष कृपा हुई मेरे पर, क्यों योग वशिष्ठ पढ़ते थे, योग वश के अनुसार साधन करते थे, इस वास्ते ज्ञान पक्ष में थे, तो भगवान की विशेष कृपा हुई, तो आप लोगों पर भी विशेष कृपा हुई जो हमारे पास आ गए, तो मैं भी ऐसा होता। और भगवान की बहुत विशेष कृपा है जो भक्ति की बात हुई है, ये बात विशेषता से हुई, हमारी बात नहीं थी। भगवान ने स्वयं दर्शन दिए, लोग तो इच्छा करते हैं, लालसा होते हैं, तब दर्शन देते हैं, और उनको दर्शन आपसे आप भगवान आकर दिए, ऐसी बात विशेषता थी। तो वो यूं ऐसे शब्दों में नहीं कहा, ये शब्दों में कहा भगवान की विशेष कृपा हुई तो मेरा ऐसा विचार हुआ, नहीं तो मैं आप वैसे ही होता। जैसे वेदांत खंडन करते हैं, परमात्मा तो कल्पित है, ईश्वर तो कल्पित है, कारणोपाधि कार्योपाधि रहे जीव, कारणोपाधि ईश्वर कार्योपाधि रहे जीव, और कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारण हेतु पूर्ण बोध हो सके। कारण उपाधि भगवान है, ईश्वर है, कार्य उपाधि जीव है, ये उपाधि से जीव है ब्रह्म ही, तत्व में एक ही, तत्व में एक ही है, ऐसी बात थी। परंतु विचार जैसा आया कि भगवान ने बहुत विशेष कृपा करी, तो विशेष कृपा करी अपने लोगों में भी विशेष कृपा हुई, जो भी अपने में बात करते गीता प्रेस में पुस्तक छपने में ऐसी बात नहीं, जैसे कि ईश्वर की कोई खंडन कर दे, ईश्वर को न माने। ईश्वर की मुख्यता भगवत गीता में देखा जाए तो सगुण ईश्वर की मुख्यता मालूम देती है। मैंने तो पढ़ा अद्वैत सिद्धांत ग्रंथ पढ़े, मैंने तो पढ़ाई में तो अद्वैत सिद्धांत ग्रंथ पढ़े, भक्ति ये को ग्रंथ पढ़े नहीं विधि से, पर गीता के पढ़ते पढ़े गीता में विशेषता से मालूम हुई है। साधक संजीव ने लिखी, उसमें सब लिखते हुए भी कुछ निर्गुण की प्रधानता है, पर इसे बाद में मालूम हुआ जो भगवान की कृपा से भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता है, सगुण की प्रधानता है, आदि से अंत तक देखी जाए तो बहुत विशेष प्रधानता है, जिस पर साधक संजीव ने परिशिष्ट लिखा है। अभी सात अध्याय जो बारहवें तक छह अध्याय होगा, पुस्तक प्रकाश हो गई है, उसमें बहुत विलक्षणता हमें मालूम नहीं, अलौकिकता मालूम नहीं। जैसे अद्वैत सिद्धांत है, अद्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, ऐसे पांच समुदाय है खास हमारे हिंदुओं में, और फिर वो मुसलमान आदि है और ही है। तो उनके भाई जितने महापुरुष हुए उनके अनुसार कोई अगर साधन करे तो कल्याण में कोई संदेह नहीं है। अद्वैत सिद्धांत में चलो, जो रामानुजाचार्य चलो, वल्लभाचार्य अनुसार आचार्य जितने हुए जितने के सब कल्याण हो जाएगा। परंतु आपस में भेद नहीं मिटता, इन दोनों को भेद रहता है। तो आचार्यों में नहीं रहा, अनुयायियों में वो जय बोलने वाले ना, जो पक्ष लेने वाले उनके भीतर में अलग अलग भेद हो गया। तो अद्वैत द्वैत मिलता नहीं, विशिष्ट आदि शुद्ध अद्वैत मिलता नहीं, आपस में अचिंत भेद अभेद मिलता नहीं। पर वासुदेव सर्वम इसमें सब मिल जाते हैं। इस वास्ते गीता ने समग्र कहा, मैया शक्त मना पार्थ योगम युजन बधाशय अक्षरण से हम समग्र माम यथा क्या सही, मेरे समग्र रूप को जानेगा तो समग्र में सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भुजी सर्व भुजी चतुर्भुजी समग्र भगवान सब परमात्मा का स्वरूप साक्षात, ये गीता में विशेषता से बात बताई। तो ये मध्य शतक में अपने लिखा है, आप देख सकते हो, शंका हो तो पूछ सकते हो। मेरे तो पूछने से लाभ होता है, मेरे को अभ्यास हुआ है, ये सुनने वाले की कृपा से हुआ है। गीता का अभ्यास मैंने गीता का अभ्यास किया नहीं ऐसा, पर सुनने वाले मेरा अभ्यास हो गया। आप ऐसे गीता जी बहुत बातें जानने में आई है, अब भी आप जानेंगे विचार करेंगे पूछेंगे तो फिर भी लाभ होगा हमारे। तो गीता का अध्ययन हो रहा है हमारे, अब भी चल रहा है, अभी पढ़ ही रहा हूँ। बहुत विलक्षण गीता ग्रंथ, बहुत विलक्षण है, बड़ा अलौकिक गीता है। जितना विचार करो उतना गहरा, एक मनुष्य के भी विद्वत्ता का जल्दी अंत नहीं आता तो भगवान की विद्वत्ता क्या अंत है। भगवत गीता है, छोटे से ग्रंथ में बहुत विशेष बातें बताई भगवान ने, बड़े अलौकिक ढंग से गीता का प्रचार शेरजी ने किया। गीता तो वास्तव में क्या है भगवान जाने, जैसे अद्वैत सिद्धांत के आचार्य श्री शंकराचार्य महाराज है, विशिष्ट अद्वैत के रामानुजाचार्य है, शुद्ध अद्वैत के अद्वैत अद्वैत के निम्बार्काचार्य है, शुद्ध अद्वैत के विष्णु स्वामी है, अचिंत भेद अद्वैत के आचार्य चैतन्य महाप्रभु है, ऐसे इस तरह से निष्काम के आचार्य में शेर जी को मानता हूँ। निष्काम भाव के आचार्य, कामना कोई कामना नहीं, किंचित मात्र भी कामना नहीं। तो कामना के त्याग की बात इनमें बहुत विशेषता रही, कोई किंचित मात्र भी कामना नहीं, कामना के त्याग पर बहुत ज्यादा इनका विचार रहा। तो मैं तो निष्काम कर पद में ही गया ना, निष्काम भगत के आचार्य, तो मैं तो उनको ऐसा मानता हूँ। जब है क्या भगवान जाने, आप जानो विशेष रहा से शरीर से भाई। अब शेर जी की बात क्या कहें बताओ, बड़ी शुद्ध बातें कहते, बड़ी सरलता से कहते थे बातें, मतभेद होना उनके साथ भी, शेर जी के साथ में खटपट रखने वाले ऐसे हुए, उनके साथ में बर्ताव उनका बहुत ही आदरणीय बर्ताव हुआ है, बड़ा श्रेष्ठ आदरणीय बर्ताव हुआ है। कुटुंब में भी कोई द्वेष रखने वाला, बैर रखने वाला, वे खूब बैर किया विशाल, पर शेर जी ने सबके प्रेम से उनका आदर किया, सब करी उसे सहायता करी। ऐसी कई कई घटनाएं मैंने सुनी, बड़े बड़े आचार्य उनके साथ भी प्रेम का बर्ताव हुआ। श्री कृपाचार्य महाराज ने भी कहा कि देखो ये वेश होकर कितना करता है, संध्या ठीक उत्तम संध्या करना, मानो सूर्योदय से पहले शाम को सूर्य से पहले संध्या करना, ब्राह्मण होकर कितना करता है, जितना वेश होकर सत्य भाषण के विषय में बहुत प्रसिद्ध किया, संध्या में नित कर्म के जैसे वर्णाश्रम की मर्यादा है, उस मर्यादा में बहुत विशेषता से उनका था आचरण में होते हैं। व्यापार आदि में शक्ति का भाषण व्यापार के विषय में लेख है, एक लेख है कि व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति, दो लेख है। व्यापार से मुक्ति, व्यापार को मुक्ति हो जाएगी व्यापार से, वो भी युक्ति लिखाई है आपने। तब चिंतन पहले भाग में था, अब तो सब सात उपाय साथ में कर दिया है। तो व्यापार से मुक्ति और व्यापार व्यापार सुधार की आवश्यकता दो लेख है। तो व्यापार से मुक्ति हो जाए। कलकत्ता में व्याख्यान देते हुए कहा था कि कैसे व्यापार करना चाहिए, आप अगर करना चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर बैठ करके और बता सकता हूँ कैसे व्यापार करो। फिर आप करो, व्यापार से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा व्यापार से। तो वास्तव में श्रेष्ठ कर्मणि अभिनेता संसिद्धि लगते न स्वकर्म, अपने अपने कर्म करने से सिद्धि हो जाती। यत प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्विदन तथम स्वकर्मणा तम व्यर्थ सिद्धि विद्यति मानव। तो उन्होंने बताई ऐसी बात, आप चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर बैठू, दो चार दिन बैठ दुकान करके बता दू ऐसे ऐसे व्यापार करो। तो हरेक काम करने में बड़ी चतुर है। साहूकार का आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो पंचायती भी करते थे, बड़े बड़े बैरिस्टर आदि करते, जिससे बड़ा न्याय ठीक तरह से करते थे, शोषण करते थे, दोनों को राजी कर देते थे। ऐसी झगड़ी बातें मैंने देखी और सामने ये तत्वांग छप चुका था। फिर इसको एक पुस्तकाकार निकाले तो तत्वांग को लेकर बैठे थे तो इसका संशोधन करे, फिर विचार। तो शेठ जी थे हरिकृष्ण जी और मैं वहां उन दिनों में रहता था कलकत्ते, तो कलकत्ते सत्संग होता था तो मेरे को बुलाया कि आपने गीता का संशोधन करना है, गीता तत्व वेचनी पुस्तक रूप से छापना है, उस वास्ते हम जो करते थे। तो सुबह बैठते थे, शाम तक संध्या तक वो खूब विचार करते या कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए गीता के ऊपर, वो लेकर फिर तत्व वेचनी पुस्तक से पुस्तकाकार छापी। तो उन दिनों में वेश भाई आ गए, उनके आपस में खटपट थी, झगड़ा था। तो वे आकर बताए तो एक एक बात, मामूली बात तो मामूली है पर विशेष ध्यान देने की है। अपनी गौशाला से सामने दूध करके दूध लाते थे और दूध का शेठ जी के एक तरह से आधार था, पाव डेढ़ पाव शेर दूध दो तीन बार देते, संग्रहणी हो गई थी, उस संग्रहणी का इलाज किया, उसके बाद रोजाना दूध लेना ही पड़ता है नहीं तो बीमार हो गया। वो लेते थे दूध पाव डेढ़ पाव दूध दो तीन बार चार बार। तो वे जब आ गए तो आगे रात्रि में शेर जी दूध नहीं लिया, क्या हम दूध नहीं से थे तो अपना दूध लिया, पर सबको दे नहीं सके तो दूध लिया नहीं उन्होंने, मैं दूध लूंगा नहीं। जब अतिथि आए है शुद्ध दूध, उनके तो बाजार के भी चलता है हर एक तरह से, परंतु आज मैं दूध लूंगा नहीं। अब कौन विचार करेगा, अपने दूध नहीं दे सके अतिथि को तो मेरा दूध बुढ़े क्या अधिकार है, मानो रोग के कारण भी दे भी छोड़ दिया था। ऐसे कई आचरणों में बताया गया। एक बार बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ा हुआ था तो उसमें सहायता करने के लिए कीर्तन कर या कीर्तन सौ सवा सौ जगह भगवान नाम कीर्तन, कीर्तन में दो घंटा आ जाओ और अपने चाहिए चावल ले जाओ, उसे बहुत थी। एक आदमी आ जाओ कीर्तन कर जाओ और चावल ले जाओ, तो चावल ही खाते हैं उधर, तो उनका काम चल रहा था। तो ऐसे सौ सवा सौ केंद्र थे तो उसमें वो समाज नहीं ले गए। मैं कलकत्ते में था उस समय और अपने सत्संग से कहा भाई सेवा करने के जाओ, तो रामदान सिंह जी है, चौबे जी, शंभुनाथ जी है, जगत नारायण जी, तीन गए थे सत्संग में। तो अकाल में सब सेवा करने के लिए उस समय मैं एक बात के रात्रि में एक जगह ठहरे, शेठ जी गए मोटर लेकर के और सब केंद्र देखने के लिए, देखने के लिए रात्रि में एक जगह ठहरे तो बंगाली लोग बहुत से इकट्ठे हुए। और कहा कि महाराज आपने जिले को जिला दिया, आपने जिले मात्र को जिला दिया, सबके लिए कीर्तन कर दिया और चावल ले जाओ ना खाओ, पैसा दे तो मछली खरीदे कुछ खरीदे, चावल तो खाओ, एक भूखा मरता हुआ तो चावल ले जाओ, ऐसे बहुत कहने बोल दिए। तो उसमें रात्रि में बेचारे बंगाली लोग आए और उन्होंने कहा, मैं तो था कलकत्ते में, सुनी मैंने, मैं था कलकत्ता में, तो सुना लोगों, उन्होंने कहा महाराज आपने बड़ी कृपा करी, हमारे जिले को जिला दिया, इतना आपने अन्न कर दिया। तो सेठ जी ने कहा ये झूठी बात है, हम लोग मारवार से आए थे, तो पैसा नहीं था हमारे पास में, फिर यहाँ पर कमाया, तो बंगाल से जितना कमाया है उतना पैसा भी हमने लगाया नहीं है, आप वो तो आपका ही पैसा है, आपको यहाँ लगा दे तो ऐसा नहीं क्या हुआ, उतना ही पूरा लगाया नहीं है, आप असत्य क्यों कहते हैं कि हमने दिया, हमने कहा आपके बंगाल का ही पैसा है, बंगाल में लगाया, हमने क्या लगाया। तो मैंने सुना भी ऐसी बात पैदा नहीं होती आदमी, कैसे पैदा हुई, मेरे को बड़ा आश्चर्य आया कि आपको ही दिया है, हमें फिर अपने लावे मारवा से लाकर लगावे तो कह सकते हो तुमने लगाया, हमने तो पूरा कमाया, वो तो पूरा लगाया नहीं है। हरिकृष्ण जी छोटे भाई थे, महादेव जी लोहिया थे, गीता के बड़े प्रेमी, उन्होंने हरिकृष्ण जी से पूछा कि इतना 125 जगह के अंदर खोला है, सबको आप देते हो, तो इसका क्या लिमिट क्या है आपके, इसका परिमाण कितना कितना है माप। तो शेर बोले कि जब तक इनकी दशा जैसी हमारी नहीं हो जाए तब तक, कब तक धोगे ये, तो ऐसा कौन कर सकता बताओ, जब इनकी दशा जैसी हमारी हो जाए तो बात बात हो। मेरे को बड़ा आश्चर्य आया, कलकत्ते में सुनी ऐसी ऐसी बातें कही तो विचित्र लगी मेरे को। तो ये भाव थे उनके, सबका उपकार करना, सबका हित करना, सर्वभूते तीर्थ भाई जन महापुरुष वंदना लिखने का कविता लिखी है, बड़ी सुंदर लिखी है। जनेऊ का बहुत प्रचार किया, जनेऊ का बलि विष्णुदेव का, गीता जी का पाठ का, संध्या गायत्री का बहुत प्रचार किया, बहुत विशेषता से। अब भी सैकड़ा आदमी जनेऊ जाने वाले हैं, अब के कितने तैयार हुए हैं, देखो भाई जनेऊ का ये संसार चलाया हुआ शेर जी का, तो अपने भाइयों से बहनों से कहना है अपने बालकों को जनेऊ दिलाओ, संस्कार तो हो जाए, द्विजाति संस्कार तो हो, जरूर बुलाओ, जरूर तैयार करो, विशेषता से। शेर जी के बाद भी बहुत जनेऊ हुई, बहुतों को जनेऊ हुई है, संध्या गायत्री करते हैं, ऐसा हुआ। एक बात सुनी थी, बद्रीदास जी गोविंद का थे, उनके मित्र, तो उनसे बात करते थे, तो उन्होंने एक बात विचित्र कही, एकांत की बात है, एकांत बात कही, ज्यादा वो ज्यादा वो बद्रू ये कहते, ज्यादा बद्रू आपस भाषा ही, तो ज्यादा कृष्ण भगवान ने इतनी लीला करी, कहीं कहा ही नहीं कि तुम गीता पढ़ो, भगवान वालों से कभी कहा नहीं कि गीता पढ़ो, अगर तू पीछे ही पड़ा गीता करो, संध्या करो, एक श्राद्ध करो, के तर्पण करो, ये कर्म कांड के करो, तुम पीछे ही पड़े हो, क्या बात है, उनके क्या बाकी रह गया, जब भगवान के साथ खेलते थे उनको क्या गीता की जरूरत थी, क्या बात थी, तुम पीछे क्यों पड़ा है था। बद्रीदास ने कहा तो बद्रू तू ठीक कहता, बात तो ठीक है, पर मैं इस वास्ते करता हूँ कि मेरा शरीर न रहे तो ये एक जैसे गाड़ी चलाकर धक्का दे दे और ठेला सड़क पर आप सब चलता है, इस तरह से दूर से धक्का देगा तो कई दिनों तक गीता जी का प्रचार, ये संध्या का प्रचार, बलि विष्णुदेव का प्रचार, श्रद्धा तर्पण का प्रचार, श्राद्ध करने का प्रचार, ये जोर से चलता रहे, इस बात पे मेरा विचार है कि इसका प्रचार करो जो कई दिनों तक चलता रहे, इस बात से मैं करता हुआ है। तो संतोष भाई ठीक बात है, ऐसे उनके ध्येय थे कि लोगों में प्रचार हो, शांति मिले, सुख मिले, मुक्ति हो जाए, कल्याण की। यहाँ एक सज्जन ने पूछा था कि आप इतना काम करते हो, हाथ से निकला हुआ घी और शुद्ध चीनी और सब सामान खाद्य पदार्थ इकट्ठे करना, अब इतने इतने आदमी इकट्ठे रहे उनको सब भोजन देना, तो काफी इकट्ठा करना पड़ता है ना राज। तो सेठ जी से पूछा कि आप इतना क्यों करते हो, दो तीन दिन बरात रहती है जिसमें लोग उगता जाते हैं और आप जो इतना करते हो दो दो तीन तीन महीना तक सबको भोजन करो, सब ले जाओ, ब्राह्मण भोजन करो, लगो खर्चा करो, इतना इकट्ठा क्यों करते हो। तो सेठ ने कहा कि मेरे को एक तत्व मालूम हुआ कि उससे बड़ी लाभ होता है, तो मैं चाहता हूँ सबको लाभ हो जाए किसी तरह से ही। तो हमारे इस वास्ते परिश्रम भी कितना है, पैसा भी इकट्ठा करना पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है, वे पैसा भी लेते नहीं थे, पैसों का भी एक दिन विचार होता था तो लेते थे कि इतना नहीं इतना नहीं, कहते जितना आधा आधा पूरा इतना लेते थे, विषय हट करके भी लेते नहीं थे। फिर सर जी ने कह दिया कि हमारे बाद में ये मत करना, पीछे लोग आ जाएगा, लेना ज्यादा लड़ने लग जाएंगे लोग। तो वो फिर सर के बाद वो नहीं रही। एक दिन खिचड़ी बनाते थे शेर जी अपनी तरफ से, सब शक्तियों के लिए खिचड़ी बनाओ, तो शेर जी है 11.5 मन की खिचड़ी, 11.5 मन की खिचड़ी, 11.5 मन की खिचड़ी बनाते शेर जी की तरफ से। अरे बस शेर जी में डालते थे घी, बस खिचड़ी देव को कोई ऊपर उसे नहीं। तो इस तरह से प्रसाद लोग बड़े उत्साह से पाते थे, शाम तक पाते थे, बड़ी मौत रही। ऐसे ऐसे बातें होती कई बार सत्संग होता था, उसमें कभी वर्षा आ जाती है तो बस कीर्तन करो, व्याख्यान तो क्या सुना, सब उनके कीर्तन करते खूब मौज से बढ़ रही से, ऐसा स्वभाव था। सत्संग में लग जाए आदमी, किसी तरह से भगवान में लग जाए, गीता जी में लग जाए, अपने कर्म कांड में किसी तरह से लग जाए, तो बहुत कुछ प्रसार किया है। वो जो मैंने कहा ना, मैं गया फिर गया स्वामी जी आप जाओ कलकत्ता, हम ये पंचायती करेंगे। तो उस पंचायती करी जिसमें अड़ गए, वो तो कहते हम इतना लेंगे, वो कहते इतना नहीं लेंगे, तो इतना ही देंगे, अड़ गए दोनों ही, हम अधिक देंगे ही नहीं, वो कहते अधिक ले गई हम तो नहीं रही। तो शेर जी का अच्छा आप दे देंगे आप कम कम। उन्होंने बताया देखो आप पंचायत तब ये करो कि जब हमारे को वो मांगे उतना मिलना चाहिए, ठीक है। वो कहते हम इतना ही रहेंगे, इतना ही रहेंगे क्या ऐसे करो, फिर वो जितने कमी रहे अपने तरह सूटे करके कि बोलना मत, कहना मत, तुम कभी शेख ही मत बेगारना कि हमने ले लिया है, ऐसे मत करना। घर 100 रुपया दे दिया उनको, फिर ले लिया। तो मैं आया पूछा, मैंने हरिकृष्ण से पूछा कि ऐसे अपने 500 रुपया दे करके संधि करी है उनकी। पीछे हरिकृष्ण ने कहा कुछ 2-4 वर्षों के बाद कि स्वामी जी उनको पता लगा तो उन्होंने रुपये दे दिए, रुपया अपने गए नहीं, पर शेर जी ने दे दिए थे। हरिकृष्ण ने कहा स्वामी जी आपको ऐसा मैं 1000 रुपये दिए, उन्होंने दे दिए, रुपया आ गया, रुपया आ गया। 1000 रुपया देकर पंचायती करते समय लगाते पैसा भी दे देते। उनके भाई थे मामा का बेटा, क्या नाम, नारमल जी का बेटा, शिव भगत जी नाम था, शिव भगत राज जी थे वो। तो शिव राज जी के एक दूसरे सज्जन के आपस में व्यापार में खटपट हो गई, खटपट हो गई, तो पंचायती किससे कराओ, शेठ जी से कराओ। तो शेठ जी से पंचायती कराई तो श्री मुखरा जी ने आकर कहा कि भाई जी आपके पास पंचायती आ गई है, अब वे जितना कहे उतना का उतना आप देना देना, वे कहे मारा 1000 रुपया आता है, मैं कुछ नहीं है पूरा का पूरा दे रहा हूँ। श्री मुखरा जी ने आकर एकांत में कह दिया कि पंचायती आपके पास आ गई है। तो शेर जी ने पूछा भाई तुम्हारे कितने रुपये होते हैं, तो बिना से एक कलम सब बिनाएंगे 1000 रुपये होते हैं, सुभक्षा जा 1000 रुपये दे दे दे, वो दे दिया। वो कैसा इतना हमारे होता नहीं है, आपने तो लिखा कि कुछ कुछ कम करेंगे ना पंचायती करेंगे, तो इतना हमारे होता नहीं है। तो शिव जी ने कहा भाई जी ने कह दिया मैं तो लूंगा नहीं, मैं तो दे दिया लूंगा ही नहीं, लेकिन हम अति लेंगे ही नहीं, अति कैसे लें, हमारा होता ही नहीं था। फिर पंचायत बड़ी क्या करे, ऋषि में जाओ तो संतों में कोई ब्राह्मण को लगा देना, न उन्होंने लिया न उन्होंने लिया, ऐसे पंचायत करते थे। विशेषकर उदारता उनके थे, बुद्धि की विलक्षणता थी, बुद्धि में कहते थे स्वामी जी इधर लगभग करोड़पति आदमी एक कुर्सी एक कटोरी के लिए खटपट कर देते, कटोरी हमारी होती एक कुर्सी हमारी होती, इतने दिखते छोटी छोटी बात हो, उनके भी शराधी करते उनको सब लिखत देता है, इतना लेके जाएगा सब लिखत देकर सब शब्द शांत कर सब निराजी कर देते थे। ऐसे पंचायतों के लिए कई बार सत्संग छोड़ कर भी बचारी करते थे। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 17 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।